Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 marca, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sprawca wypadku w Chełmie może jutro usłyszeć zarzuty, był pijany, zginęły dwie osoby. W Oświęcimiu i Krakowie od jutra pierwsze warsztaty dla ratowników medycznych będą się uczyć samoobrony. W serwisie też stan przygotowań na sytuacje kryzysowe, zapytaliśmy o to warszawiaków. Jutro zarzuty może usłyszeć 19-latek, który nad ranem w Chełmie na Lubelszczyźnie doprowadził do śmiertelnego wypadku. Na razie trzeźwieje w policyjnym areszcie. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W wypadku zginęły dwie osoby, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Postępowanie zostało wszczęte w kierunku artykułu 177 kodeksu karnego. Mówimy tutaj o katastrofie w ruchu lądowym. Natomiast te wstępne ustalenia prawdopodobnie wskazują na to, że brawura kierowcy i nadmierna prędkość były przyczyną tego zdarzenia. Po przeprowadzonych oględzinach konieczne będzie przesłuchanie tych osób, które mogą coś wiedzieć, które widziały ten wypadek. Autem, które prowadził, jechało 10 osób w wieku od 18 do 19 lat. Ratownicy medyczni w Małopolsce będą się uczyć samoobrony. To część kampanii Stop Agresji wobec ratowników. Pierwsze warsztaty jutro w Oświęcimiu i Krakowie, mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. To będą szkolenia z dziedziny pierwszej pomocy, z dziedziny technik negocjacyjnych, zachowań w sytuacjach zagrożenia, przekazanie przez inne służby, w tym służbę więzienną, przez policję, przez straż pożarną, konkretnych narzędzi, które pomogą ratownikom medycznym, osobom świadczącym pomoc drugiemu, realnie bronić się przed atakami agresji ze strony pacjentów. W kursach weźmie udział prawie 1400 osób pracujących w zespołach ratownictwa medycznego. Unia Europejska zachęca mieszkańców wspólnoty do przygotowania się na sytuacje kryzysowe. Jak podkreśla Bruksela, każdy powinien zapewnić sobie co najmniej 72 godziny samowystarczalności w obliczu klęsk żywiołowych, ataków cybernetycznych czy napaści zbrojnej. Mieszkańcy Warszawy, z którymi rozmawiał Karol Darmoros, są jedynie częściowo gotowi na przetrwanie różnego rodzaju zagrożeń. Ja w tej chwili to w ogóle nie myślę o takich rzeczach, wie pan. Jestem przygotowana zawsze, że będzie dobrze. Chodzi o 72 godziny takiej samowystarczalności. Nie. Myślę, że nawet ludzie to nie mają oszczędności, żeby się zabezpieczyć na te 72 godziny. Wszystko jest pod ręką, to też ludzie chyba nie biorą pod uwagę tego. Bunkry, ten blok taki duży, podobno ma bunkier. A jak reszta, to nie wiem. A takie rzeczy typu zapasy, radio na baterię? Nie wiem, czy ktoś ma radio na baterię, raczej telefon. Na pewno mam jedzenie, które może przetrwać długo, więc w tym zakresie jestem gotowy. Sprzęt elektroniczny kiedyś też sobie przeglądałem, taki, który może pomóc w takich sytuacjach, różnego rodzaju zagrożeń, ale poza tym to nie. Radio na baterię niestety nie. To słuchamy radia w internecie, w telefonie, więc w ogóle już te sprzęty w zasadzie nie mam już żadnego. Według badań Eurobarometru obecnie 50% obywateli Unii Europejskiej po 3 dniach pozostałoby bez wody i jedzenia. Stany Zjednoczone nie dostaną Grenlandii, oświadczył premier wyspy Jens Fredrik Nielsen. To odpowiedź na kolejne sugestie Donalda Trumpa. Prezydent USA w wywiadzie dla NBC oświadczył, że Stany Zjednoczone zdobędą Grenlandię. Dodał, że siła militarna może nie być potrzebna, ale nie jest wykluczona. Ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Maciej Milczanowski mówi, że do użycia siły militarnej na Grenlandii Donald Trump potrzebuje propagandy, retoryki i odpowiedniego uzasadnienia, a do tego potrzeba czasu. Powtarzanie, że Grenlandię przejmiemy tak czy inaczej, sugerowanie, że wojsko też, ale to oczywiście nie będzie wojna i właśnie straszenie społeczeństwa konsekwencjami, jeżeli będzie się sprzeciwiało, to wszystko to jest ta metoda, która z czasem, według niego, tak mi się wydaje, ma dać możliwość rzeczywiście, jeżeli się nie uda wcześniej kupić, to po prostu inwazji zbrojnej. Do tego jeszcze trzeba czasu, do tego trzeba też społeczeństwa, które da się ulepić propagandowo, tak jak Rosjanie się dali ulepić. Grenlandia jest terytorium zależnym Danii. Premier tego kraju, Mette Frederiksen, zapowiedziała, że w nadchodzącym tygodniu złoży wizytę na wyspie. Portrety Marilyn Monroe, Madonny, Stinga i Davida Bowiego w Szczecinie na wystawie prac Helmuta Newtona, jednego z najsłynniejszych fotografów ubiegłego wieku. Dzieła można oglądać w galerii Poziom 4 w Szczecińskiej Filharmonii. Ekspozycję do Szczecina przywiozła berlińska fundacja imienia Helmuta Newtona. Pokazujemy to, co najlepsze, powiedział dyrektor fundacji Matthias Harder. Wystawa, którą tutaj przedstawiamy, składa się również z 12 oryginalnych zdjęć wykonywanych przez Helmuta Newtona, więc nie tylko plakaty, zdjęcia przedstawiające znanych muzyków, autorów. Wystawa będzie dostępna w soboty i niedzielę do końca czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz, a w górach śnieg. Termometry pokażą od 8 do 15 stopni, a w nocy też w całym kraju przelotny deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Autopromocja. 1 kwietnia. Dzień jak każdy inny. No nie. 63. urodziny Trójki. No właśnie. Tego dnia wszystko jest możliwe. No właśnie. Na przykład Marek Niedźwiecki na antenie. To się nic... Znaczy nie, no było oczywiście bardziej siermiężnie. To było takie stare radio. A także Anna Gacek i jej aksamit. 1 kwietnia. Może to żart? No właśnie nie. Polecam sprawdzić po 20. Michał Nogaś. No właśnie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To nagranie nosi tytuł Let the Guitar Play, niech gra gitara. I to jest dobry początek naszej kolejnej audycji. Dobry wieczór Państwu. Bartek Machajewski, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W niedzielnej trójce zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Carlos Santana ze swoim zespołem zaczyna w połowie kwietnia długą trasę koncertową. Kalendarz występów ma zapisany do połowy listopada i będzie także w Polsce. Najwyraźniej uznał, że w promocji trasy pomoże nowa płyta i ułożył ją z nagrań archiwalnych, 8 znanych i 3 premierowych. Znane nagranie usłyszeli Państwo na początku audycji. Obok Santany wokal wystąpił Daryl McDaniels z zespołu Run DMC. Natomiast jednym z tych nieznanych wcześniej nagrań jest koncertowa wersja kompozycji Michaela Jacksona. Thank you. Nowa płyta Santany, wywiedziona z jego archiwum, nosi tytuł Sentient, wrażliwy, i jeszcze do niej tej nocy powrócimy. A jednak zespół Deep Purple nie spędzi całego roku w stanie spoczynku. Pierwsze występy tegoroczne zostały zapowiedziane 15 czerwca na festiwalu w São Paulo w Brazylii, no a potem w listopadzie dwa koncerty w Gruzji i w Dubaju. No i na pewno będzie tego więcej. Taka grupa nie zbiera się po to, nie przygotowuje programu, aby wykonać rocznie 3 występy. Póki co swoje płyty wydają młodsi członkowie sławnej grupy. Znają już państwo album gitarzysty Simona McBride'a, a od piątku nową płytą może się także pochwalić organista Don Airey. Znakomity klawiszowiec Don Airey wydał autorski album Pushed to the Edge. 11 nagrań, w tym dwa instrumentalne. Te kompozycje powstały w większości jeszcze przed pandemią albo w trakcie pandemii. No i skoro nie trafiły na płytę Purple, artysta postanowił nagrać je pod własnym nazwiskiem. Zresztą to muzyczne jabłko spadło niedaleko od purpurowej jabłoni. Skład grupy Dona Airego jest podobny do Deep Purple. Na gitarze w tej grupie gra Simon McBride. Of all the many powers laid before. duchu zespołu Deep Purple, trudno się dziwić. Nowa płyta organisty, klawiszowca Dona Eyriego. Z wielką radością chciałbym Państwu zapowiedzieć kolejne wydawnictwo, bo to jest album formacji Colosseum. To także brzmi jakby wyciągnięta z archiwum i nie mam na myśli poziomu nagrań, tylko ich brzmienie, no bardzo podobne do tego, co grupa Colosseum grała przed laty na początku i w trakcie swojej kariery. Zespół Colosseum został sformowany w 1968 roku i szybko odniósł znaczący sukces. Mamy rok 2025 i w zespole nadal pracuje trzech muzyków, którzy go zakładali lub szybko dołączyli. Gitarzysta Clem Clemson, basista Mark Clark i wokalista, to ten, który szybko dołączył, Chris Farlow. Pozostała młodsza trójka to organista Nick Stitt, saksofonista Kim Nishikarawa i perkusista Malcolm Mortimore. I w tym składzie panowie wydali 3 lata temu płytę Restoration, a w tym roku mamy kolejny album studyjny opatrzony prostym tytułem 11, czyli 11. Zespół Colosseum w odnowionym składzie na swojej 11. bardzo interesującej płycie. Ten materiał był nagrywany w ubiegłym roku w Londynie i w Nowym Jorku. W chórkach wystąpiła Anna Gracie, córka nieżyjących już muzyków Colosseum, perkusisty Johna Heismana. To był taki główny założyciel zespołu, jego lider przez wiele lat, i córka saksofonistki Colosseum Barbary Thompson. Jedna z kompozycji na tej płycie nawiązuje do sławnej Valentine Suite i posłuchamy jej po północy. Zapraszam. No a teraz w audycji Dym na wodzie będzie z pewnością płyta archiwalna. Oto 29 maja 1984 roku ukazał się long play Tiny Turner, Private Dancer. Long play, który otworzył nowy, niebotyczny, jak się potem okazało, rozdział kariery amerykańskiej wokalistki. Because I just died. When I'm standing there Z rocznym poślizgiem mamy oto wydanie jubileuszowe na 40-lecie albumu Tiny Turner Private Dancer. Najbogatsza wersja, no to prawdziwe bogactwo muzyki, 5 kompaktów i jeszcze Blu-ray. Wszystko to zawiera 61 nagrań studyjnych i koncertowych, a wśród nich piosenka, jak to możliwe, piosenka dotąd nieznana. Stretching my imagination. To Tina Turner w nieznanym dotąd, niepublikowanym utworze Hot For You Baby. To tak zwany odrzut z sesji Private Dancer. No takie odrzuty, jeśli nie zmieściły się na płycie, do której były tworzone, trafiały często na następne, czy następną płytę. Tak się nie zdarzyło tym razem i piosenka przeleżała sobie w szafie w archiwum. Nagrywając album Private Dancer, Tina Turner miała za sobą 25 lat niełatwej kariery u boku utalentowanego muzycznie, a przemocowego męża. Ike and Tina Turner pierwszą płytę wydali w 1960 roku. Rozstała się z nim, przeniosła do Europy i w wieku 45 lat stworzyła swój nowy wizerunek sceniczny, którym zachwycała świat przez następne ćwierć wieku. I happen to like this one too. It says, what's love got to do with it? The touch of your hand makes my pulse react. That is only the thrill of boy meeting girl. Opposites attract. It's physical, only logical. Whatever the reason, you do it for me. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can't be broken? It may seem to you that I To Tina Turner na koncercie w 1984 roku w Chicago. No jak powiedziałem, na tym specjalnym wydaniu albumu Private Dancer 61 nagrań, więc z pewnością będzie do czego wracać. Polska wokalistka Caro Glaser za 2 tygodnie wydaje album A Lady Dynamite, na którym pomieści się także liryczna piosenka Maybe. Just been telling. Maybe it's too late. Maybe it's the wrong way. I remember time when I used to smile, but it's all over. I think I know. Maybe it's just confusion or my self-delusion, but I'm gonna make it. When I hold what plays around me, when I don't know where to go, when I'm stuck and I can't change it, I keep moving either or. It's just a dream. Maybe it's the wrong feel, but I believe I try. Wake up, I don't hide. I don't wanna fake it. Maybe it's not the time. Maybe I can fly high. When I'm down and out, I can pray and laugh, but maybe I can change it. Something makes me feel like I'm enough. I can be crazy. I think I'm now. Maybe it's just confusion. Piosenka Maybe pochodzi z albumu Lady Dynamite, a wykonawczynią całości jest Caro Glaser. W ramach promocji tej płyty 24 maja koncert specjalny dla 20 osób w Londynie w studiu Abbey Road, tak? Tam, gdzie kiedyś Beatlesi, no i nawet zostaną podobno użyte instrumenty oryginalne z lat 60. Na zakończenie pierwszej godziny jeszcze Santana w duecie z żoną, perkusistką Cindy Blackman. Dym na wodzie powróci po północy.